w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 20 dzień czerwca. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze liżą rany po porażce z Senegalem i myślą o meczu z Kolumbią. Musimy uderzyć się w pierś, klepnąć jeden drugiego i zasuwamy na treningu, żeby to inaczej wyglądało w meczu z Kolumbią. Jan Krzysztof Ardanowski, powołany na stanowisko ministra rolnictwa, zastąpił Krzysztofa Jurgiela, który kilka dni temu zrezygnował. Odwołane posiedzenie prezydiów Sejmu i Bundestagu. Do hotelu wracali w minorowych nastrojach. Polscy piłkarze, którzy wczoraj przegrali z Senegalem 1-2 w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, są już w swojej bazie w Soczi. Dziś w planach mają trening. O szczegółach Jan Kałucki. Podopieczni Adama Nawałki w ciszy i ze spuszczoną głową wchodzili wczoraj do hotelu. Nikt nie chciał rozmawiać, nikt też nie będzie rozmawiał dzisiaj. Zaplanowana konferencja prasowa została odwołana, a aktywności medialne mają być ograniczone do minimum. Niektórych reprezentantów będzie dziś można zobaczyć podczas treningu wyrównawczego. Zawodników, którzy nie grali w ogóle z Senegalem albo grali tylko w drugiej połowie. Jednym z nich będzie Bartosz Bereszyński. Musimy uderzyć się w pierś, klepnąć jeden drugiego i zasuwamy na treningu, żeby to inaczej wyglądało w meczu z Kolumbią. Mówił wczoraj po spotkaniu z Senegalem pomocnik reprezentacji Polski. Mecz z Kolumbią w niedzielę. Soczi, Jan Kałucki. Jan Krzysztof Ardanowski jest już oficjalnie ministrem rolnictwa. Nominację odebrał kilkanaście minut temu w Pałacu Prezydenckim. Nowy szef resortu to poseł PiSu, dotychczasowy wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa. Na stanowisku zastąpił Krzysztofa Jurgiela, który w poniedziałek podał się do dymisji, motywując ją względami osobistymi. Tuż po wręczeniu nominacji Andrzej Duda mówił, że przed nowym szefem resortu stoją duże wyzwania. Patrzę na pana jako na człowieka, który bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Sprawy rolnictwa są niezwykle ważne. To ogromny obszar w gospodarce naszego kraju, niezwykle ważny. Mówimy o polskim rolnictwie, mówimy o polskiej żywności, mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym. Jan Krzysztof Ardanowski będzie 17. ministrem rolnictwa po 89. roku. Decyzje dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji muszą być wspólnie podejmowane, tak mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski po spotkaniu z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą. Rozmawiali o planowanym na 10-11 listopada przez Andrzeja Dudę referendum dotyczącym zmian w ustawie zasadniczej. Jeszcze przed spotkaniem minister Paweł Mucha mówił, że teraz jest dobry czas na dyskusję w sprawie pytań. Po rozmowie Stanisław Karczewski dodał, że nie wszystkie z proponowanych przez prezydenta pytań znajdą się w propozycji przeprowadzenia referendum, która trafi w lipcu do Senatu. Na pewno pan prezydent, jeśli się zdecyduje, widać, że się zdecydował już na skierowanie wniosku do Senatu, ta ilość będzie mniejsza. Mówiliśmy o 7-8 pytaniach, góra 10, ale jeszcze podjęcie ostatecznych decyzji przed nami. Kolejne spotkanie polityków w sprawie referendum za tydzień. Wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu RP i niemieckiego Bundestagu odwołane do spotkania miało dojść dziś na zamku w Neustadt w Nadrenii Palatynacie. Dziennikarze dostali rano z biura prasowego Bundestagu informację, że spotkanie zostało odwołane w ostatniej chwili, a decyzję podjęła polska strona ze względu na wewnętrzną sytuację. Stany Zjednoczone wycofały się z Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo uzasadnił decyzję obecnością w Radzie krajów notorycznie łamiących prawa człowieka oraz uprzedzeniami wobec Izraela. Szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył, że Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych jest fatalnym obrońcą praw człowieka. Rada Praw Człowieka stała się ośrodkiem bezwstydnej hipokryzji, ignoruje wiele przypadków łamania praw człowieka, a kraje łamiące te prawa zasiadają w samej Radzie. Tłumaczył Mike Pompeo, wskazując na takie kraje jak Chiny, Kuba czy Wenezuela. Szef amerykańskiej dyplomacji zarzucił Radzie Praw Człowieka uprzedzenia wobec Izraela. Od czasu powstania Rada wydała więcej rezolucji potępiających Izrael niż całą resztę świata. Amerykański ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Nikki Haley oceniła, że Rada Praw Człowieka nie zasługuje na swoją nazwę. Zbyt długo Rada Praw Człowieka była obrońcą tych, którzy te prawa łamią i ściekiem politycznych uprzedzeń. Ambasador Stanów Zjednoczonych zarzuciła Radzie wrogość, jak się wyraziła, chroniczne uprzedzenie wobec Izraela. Podkreśliła, że Stany Zjednoczone nadal będą orędownikiem praw człowieka, ale na innych forach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Niewielkie opady deszczu tylko na Podhalu i w Tatrach. W Augustowie i Zakopanem 24 stopnie, w Gdańsku i Koszalinie 25, w Szczecinie, Lublinie i Olsztynie 26, w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Rzeszowie i Krakowie 27, a w Katowicach i Wrocławiu 28. Trójka.

niedzielę. Nierwy jak łek z swoich drzew. Bądź pokorny jak ciele. Wykaż więcej, gdy myślisz mniej. Szanuj czas i pieniądz, zęby mych. Zbieraj słon, dobry bądź. Dla zwierząt, one też kochać ciebie chcą. Nie ma dnia bez nauki od rana. Nie ma szansy ucieczki aut. Trzeba łykać to masło maślane. Honorowo jak szkaut. Ciągle gdzieś tam się biedzą. Zawsze chętni by pianę bić. Tacy co lepiej wiedzą, jak wypada poprawnie żyć. Szanuj czas. Demeku Skauta, Piotr Ogucki, zespół Lady Punk, w studiu Jan Borysewicz. Pytanie, które powtarza się od naszych słuchaczy bardzo często. Czy jest w planie koncert zespołu Lady Punk z gośćmi, którzy są na tej płycie? Więc mamy około 40 koncertów zaplanowanych na jesieni w związku z wydaniem tej płyty. Natomiast nie wszyscy wykonawcy będą na tych koncertach. Natomiast jeden koncert planujemy zagranie właśnie w Radiowej Trójce. Wow! I to już jest jakby kwestia w tej chwili w rękach naszego menadżmentu i zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że zagramy tutaj. No, to wyobrażam sobie, co się będzie działo tutaj z kilkanaście metrów od nas, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czy wytrzyma tę energię, która jest. Ostatnie pytanie, które mam do ciebie, Janku. Jak dzisiaj postrzegasz tę płytę? Czy czasami słuchasz w ogóle tej wersji oryginalnej z płyty winylowej, z której dzisiaj graliśmy? Właśnie, ja właśnie jakoś niedawno dopiero zakupiłem, wiesz, taki sprzęt. Gramofon, natomiast jakoś nie lubiłem nigdy słuchania z gramofonów, wiesz, płyt. No, może teraz jakoś się przekonam, bo zakupiłem, już mam chyba z 60 płyt i jak już będę miał wolną chwilę, to będę spokojnie mógł posłuchać. I jeszcze pytanie też od słuchaczy, które bardzo często się powtarza, o którym musimy powiedzieć, żeby uświadomili sobie państwo, jaki kaliber artysty tutaj jest u nas w studiu przy Myśliwieckiej. Otóż przyznaj się, ile płyt nagrałeś sam, grając na wszystkich instrumentach? A, w tym sensie, no wiesz co, nie, no na wszystkich instrumentach to nagrałem chyba tylko o dwóch takich, co ukradli księżyc i jedną z płyt taką świąteczną. A to prawda, że na tę płytę... Może, że dwie, może trzy, nie wiem. Na tej płycie pierwszej też grałeś na bębnach? Wiesz co, zostawmy to jak jest. Jan Borusewicz dzisiaj był gościem audycji do południa przy Myśliwieckiej 357 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję. Życzę sukcesów i fantastycznych koncertów i kolejnych cudownych płyt. Bardzo dziękuję, pozdrawiam ciebie i wszystkich słuchaczy. Lady Punk, nasza płyta tygodnia, a dostają ją pani Jola z Jeleśni, i pan Piotr z Gdyni. W studiu jest już Mariusz Cieślik. Przodownicy lektury. I dziś nie jestem sam, bo jest ze mną również autor książki Ostatnie Konklawy, Marcin Wolski. Kłaniam się pięknie. No można powiedzieć legenda radiowej Trójki. Człowiek, który... Ciągle żywa. Tak, ciągle żywa. I ciągle, tak powiem, działająca na nowych polach, bo to jest taka książka, która ukazuje się teraz, jest, nawiązuje do książki, którą pan właściwie zadebiutował, że był pan bardzo późnym debiutantem jako opowieściopisarz. Myśli pan o agencie Agendoły. Tak, Agendoły. Ja jako młody człowiek, jako nastolatek, słuchałem tej książki właśnie w Radiowej Trójce. W bardzo długich fragmentach. To dzisiaj się tego nie robi, bo dzisiaj w krótkich fragmentach raczej są książki czytane. Może ci, którzy tą książkę dzielili na fragmenty, wiedzieli, że ja byłem w tym czasie tak jak Murzyn na pasach. Pojawiałem się i znikałem. Po prostu na moment się pojawił moment, że można było Wolskiego nadawać, potem Wolski nie nadawał się, więc może to był główny powód. Książka powstawała w najmroczniejszym okresie stanu wojennego, potem przez parę lat leżakowała w wydawnictwie literackim i wreszcie się ukazała. No już nie była wtedy tak silna i odważna, bo zaraz potem nastąpiła wolność i już odwaga staniała. No muszę powiedzieć, że to było dla mnie zaskoczenie, bo ja wcześniej pewnie jak wszyscy słuchacze Radiowej Trójki i w ogóle ludzie interesujący się kulturą znali pana przede wszystkim jako satyryka. Tak, no wie pan, poczucie humoru. A tutaj nagle, właściwie jak to powiedzieć? Istniało nadal w tej książce, aczkolwiek ona już poruszała sprawy dosyć poważne i oczywiście z innym oddechem była to klasyczna powieść o człowieku, który dowiaduje się, że jest diabłem i ma dość konkretną sprawę do zrobienia, czyli doprowadzenie do końca świata. I pod tym względem, jak pan zaczął, ostatnie konklawę do tego nawiązuje, tyle że dzieje się wiele lat później, w zdecydowanie innym świecie, a człowiek, który ma odegrać podobną rolę jak Bev Folson w Agencie Dołu, jest bardzo świadomy tego, co robi. Jest to na początku młody, potem coraz starszy, zdeprawowany kapłan, który ma... Zamiast niszczyć Kościół, tak? Tak, zamiast niszczyć Kościół katolicki. Zostając papieżem. Ale zastanawiałem się, czy to można powiedzieć, czy nie można, ale jak sam autor powiedział, że ma zamiar zostać papieżem. Ja za żadne skarby, choćby pan nie przypalał, nie zdradzę, czy mu się to uda i jak to będzie się przebiegało. Zresztą, powiedzmy sobie, to się dzieje w paru warstwach, jak zwykle w moich książkach, bo z jednej strony jest ten wątek górny, czyli Watykan, rozgrywki na konklawę i tak dalej i kariera tego mojego czarnego charakteru. A z drugiej strony mamy grupę ludzi, którzy będą na miarę swoich szczupłych możliwości próbowali temu zapobiec. Pan wierzy w diabła? No oczywiście, że wierzę w diabła, co więcej wierzę w tego diabła dosyć realnego, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, jako zło osobowe. Po prostu bez istnienia diabła nie można zrozumieć tego świata. Gdyby diabła nie było, ludzie zachowywaliby się racjonalnie, a nasz świat byłby Arkadią. No, bo w tej książce czuć, że pan wierzy w diabła, dlatego że, no mówiąc szczerze, to zło jest jednak dość tutaj pokazane konkretnie. Bardzo obrazowo. Bardzo, bardzo. To zwrócił uwagę na to na takim pierwszym spotkaniu z czytelnikami Paweł Lisicki. Właśnie powiedział, że w jakiś sposób odwołuje się do takiej tradycyjnej pobożności i w tej mojej książce takie akcesoria typu woda święcona, kreda, świece czy różaniec są bardzo realne i co więcej bardzo, bardzo skuteczne, o czym jakby współczesny, postsoborowy Kościół zapomniał. Mnie to trochę się kojarzy właśnie nawet bardziej z, nie z literaturą, a bardziej z kinem takim typu egzorcysta. Typu egzorcysta. Zawsze sobie wyobrażano, najlepszy był ten, już nie tyle ten egzorcysta pierwszy, ile ten ostatni z Anthony Hopkinsem. O właśnie egzorciście, który w którymś momencie zwątpił, a dołącza do niego młody, wątpiący adept tej sztuki, no ale wspólnie razem pokonują diabła. Zresztą scena egzorcyzmu występuje w moich książkach, aczkolwiek jest jedną z wielu scen. Chcę jeszcze zwrócić uwagę to, co powiedziałem, że bohaterem również właśnie środowisko polskiej telewizji, to nie mogłem nie wykorzystać swoich doświadczeń. To środowisko, muszę powiedzieć, że też jest skażone diabelstwem nieco. No Boże, ale mnie właśnie interesują, poza tą sferą demonologiczną, słabi ludzie, którzy w pewnych określonych sytuacjach muszą wspiąć się na wyżyny heroizmu, odwagi, wybrać w swoim życiu. I celowo ja nie znoszę od dzieciństwa. Nie lubiłem Tomka Wilmońskiego. Nie lubię superbohaterów. Moi bohaterowie są słabi. Słaby jest ksiądz, który w którymś momencie uwikłał się i został suspendowany. Słaba jest główna bohaterka, która jest scenografką pragnącą za wszelką cenę zrobić karierę. Słaby jest pisarz, który uwikłał się w ogromną aferę alkoholową i z trudem z tego próbuje wyjść. I są to ci słabi ludzie, tworzący pewną grupkę i ta grupka ma się zderzyć z największą potęgą, jaka istnieje, zła, czyli z szatanem. No i próbuje na miarę swoich możliwości to zrealizować. No jakby tak czytać literalnie to, co pan napisał, to można powiedzieć sobie tak. No jest bardzo źle w świecie zachodu, ale na szczęście jest Polska, gdzie jeszcze coś się da zrobić, gdzie prawdziwa wiara przetrwała i gdzie są ludzie gotowi jednak stanąć do walki ze złem. Tak, aczkolwiek mówię, są to właśnie ludzie nie kryształowi, nie superbohaterowie, tylko ludzie, których okoliczności, które mają pewne swoje pierwiastki przyzwoitości i one zostaną wydobyte. Ponieważ ekstremalne sytuacje ludzi podłych spadlają jeszcze bardziej, a ludzi tacych, powiedzmy, środkowych pozwalają, ponieważ nikt nie rodzi się bohaterem, tak jak nikt nie rodzi się łajdakiem. To dopiero okoliczności sprawiają, że stajemy się tacy lub owacy. Można tylko jeszcze, na koniec bym chciał powiedzieć zupełnie serio, że obraz cywilizacji zachodu, który pan w tej książce przedstawia, jest jednak mocno pesymistyczny i to zupełnie bez żadnego przymrużenia oka. Obserwuję ten świat, ale chciałem jeszcze, jeżeli pan pozwoli, zaprosić naszych słuchaczy, jakby się chcieli z autorem spotkać twarzą twarz. Jutro, czwartek, o godzinie 19 na Foxtrot w domu dziennikarza będzie spotkanie promocyjne, które zaszczyci nasz czcigodny dyrektor Wiktor Świetlik, między innymi. Jako prowadzący. I wtedy sobie szerzej porozmawiamy o tej książce i o tych problemach, które niesie. Mam nadzieję, że będzie dobra zabawa. Powiedziałbym, że są to problemy fundamentalne i mogę też dodać, że zachęcałbym do lektury tej książki, bo naprawdę błyskawicznie się czyta. Ja ją połknąłem w jeden wieczór, choć podchodziłem do niej nieco sceptycznie, bo jak słyszę o diable, to od razu jest to lektor sceptyczny. A ja powiem jedno, powieściowym oczywiście. Przyjąłem taką zasadę, że im trudniejsze problemy i trudniejsze sprawy, należy je maksymalnie łatwo opowiadać, bo trudne na trudne to się tego strawić nie da. To zapraszamy na spotkanie do lektury. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Marcin Wolski. Dziękuję. Bardzo panom dziękuję za rozmowę i zapraszam również do czytania książki. I know that I need you now. Key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Young, all in love in a lost place. Goddamn, got me running around in a rat race. Say grace, Lord, I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt gate. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know where she yet now, but this ain't a birthplace. Top, don't tell her, but it's first for a birthday. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. That I can't replace. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. To była piosenka z najnowszego albumu Toma Misza, zatytułowanego Geografii, wydanego w tym roku. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Talenty Trójki. Trwa 9. edycja konkursu Talenty Trójki dla młodych twórców. Teatr, film i sztuki wizualne to kategorie, w których można zgłaszać kandydatów do nagrody. O dotychczasowych laureatach dziś Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj przyglądamy się kategorii teatr i tutaj zaczął reżyser Krzysztof Garbaczewski, potem aktor Marcin Hycnar, ale też reżyser od jakiegoś czasu i Ewelina Marciniak, a potem już laureatkami Talentów Trójki w kategorii teatr były aktorki Agnieszka Skrzypczak, Justyna Wasilewska, Anna Smołowik, Małgorzata Gorol i Jaśmina Polak. I właśnie Anna Smołowik, Talent Trójki 2015, jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wspominasz ten rok 2015, czerwiec, bo to właściwie było prawie dokładnie 3 lata temu. Ojej, ale to szybko wszystko mija. Więc ja to bardzo dobrze wspominam, bardzo miło i pamiętam, że byłam zaskoczona, ale też bardzo wzruszona, że zostałam akurat w tamtym momencie nagrodzona, bo pamiętam, że wtedy to był taki rok, że musiałam podjąć różne odważne decyzje dotyczące mojej pracy zawodowej i takich wyborów. I trochę zaczęłam działać na własną rękę, robiąc koncerto, stand-up, obsesję, a później kontynuując pracę nad tym projektem. To, że wtedy zostałam nagrodzona, to mi bardzo dodało dużo energii i takiej wiary w ten projekt, w siebie i w to, że warto ryzykować. I trzymam się tego, że trzeba ryzykować. Obsesji mogliśmy posłuchać na gali Talentów Trójki rok później. Tak. Takie mamy szczęście, że śpiewające laureatki zgadzają się do nas wrócić. Mm-hmm. To porozmawiajmy teraz o tym, co się wydarzyło od tamtego czasu, bo trochę się wydarzyło jednak. I to i w teatrze, i w kinie, i też w telewizji, i też w internecie. Tak? Co się wydarzyło w internecie? No przecież w internecie można oglądać Ucho Prezesa. A, no tak, to prawda. No ruszyło to wszystko tak pięknie i jakby nie narzekałam do tej pory na nudę zawodową, bo było bardzo intensywnie. Dodam, że po prostu ja nigdy nie byłam nigdzie na etacie, tylko zawsze jakoś tak różnych rzeczy próbowałam, sprawdzałam. O tym też była jedna piosenka w Obsesjach. Tak, i starałam się sprawdzać siebie na różnych płaszczyznach. Bardzo kocham teatr i to jest taki mój dom i ja bardzo się dobrze czuję na scenie, ale czułam w pewnym momencie i chyba nadal odczuwam taki niedosyt filmu, pracy, jakiejś takiej trudnej roli, nauki pracy przed kamerą, grania filmowego. Tak po cichu marzyłam o tym i chciałam i powoli zaczęło się to realizować. Najpierw przede wszystkim razem z znajomymi i z Marcinem Macukiem zrobiliśmy filmową wersję Obsesji. Rozbudowaliśmy scenariusz na pilot serialu muzycznego. Nadal nad tym pracujemy i mam nadzieję, że to niedługo będzie już gotowy projekt. I to się tak zaczęło, zasmakowało mi i zaczęło się tak jakoś filmowo fajnie dziać. Zagrałam w filmie u Arka Jakubika w prostej historii o morderstwie. Serialowo miałam okazję popróbować różnych przestrzeni telewizyjnych. No i właśnie ostatnio gram w Uchu Prezesa. To już jest też, no rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, coś, co funkcjonuje głównie w internecie. To porozmawiajmy o tym, co się teraz dzieje, bo też niedawno premiera teatralna. Tak. Co to jest? Zrobiliśmy w Teatrze Soho z Igorem Gorzkowskim spektakl, który nazywa się Kyś i jest na podstawie książki Tatiany Teustojowej o tym samym tytule. I to jest taka antyutopijna wizja świata po wielkim wybuchu. Tatiana Teustoj napisała tę książkę 18 lat temu, a widzowie, którzy przychodzą teraz na nasze przedstawienie, widzą w tym jakby aktualną sytuację naszą Polski, naszą, to co nas otacza. Więc ja bardzo się cieszę, że zagrałam u Igora Gorzkowskiego, bo przez lata odwiedzałam studio teatralne Koło i oglądałam spektakle, które Igor robił. Bardzo potrzebowałam tego. Bardzo potrzebowałam znowu zagrać w teatrze i tak uczciwie zmierzyć się z czymś trudnym teatralnie. I gram w tym przedstawieniu cztery postaci. Ja to bardzo lubię, tak się zmieniać na przestrzeni 2 godzin. No i to jest taki świat, w którym są ludzie z efektami, bo jest miasto, jest społeczność, która przeżyła wielki wybuch. Od tego wybuchu minęło już 200 lat i oni się próbują organizować jako społeczeństwo. Mają swojego przywódcę, który im coś nakazuje, zakazuje dostępu do kultury. Tylko niektóre książki są dozwolone, inne są zakazane, ogólnie kultura jest zła, kobiety sprowadzone są do funkcji matek, rodzicielek, ale jest to bardzo też opowiedziane w taki komediowy, ciepły sposób. Porozmawiamy jeszcze o kinie, bo tutaj też się sporo dzieje i już do mnie dotarły pierwsze wrażenia tych szczęśliwców, którzy mieli okazję zobaczyć komedię Juliusz w reżyserii Alka Pietrzaka. Tak. To najpierw zacznijmy od tego, jak się z Alkiem i kiedy się z Alkiem Pietrzakiem spotkałaś po raz pierwszy. Spotkałam się po raz pierwszy z Alkiem Pietrzakiem 3 lata temu w tym budynku na gali Talentów Trójki, gdyż Alek był finalistą w kategorii film, a ja wtedy dostałam nagrodę w kategorii teatr. 2 lata później zostałam zaproszona na casting jego debiutu fabularnego. No i tak to się zaczęło. Co możesz powiedzieć o tej swojej roli w Juliuszu i o tym filmie? O filmie mogę powiedzieć, że to jest bardzo nietypowa komedia. I to jest, myślę, że widzowie będą bardzo pozytywnie zaskoczeni, gdyż ona absolutnie nie przypomina komedii, które przez ostatnie lata pojawiały się u nas na ekranach. Jest bardzo dużo absurdu. Jest to taki trochę czeski film. Ma takie elementy takiej czeskiej komedii, ale jest też mądry i wzruszający. No i jesteśmy bardzo nietypową bandą głównych bohaterów, takich ekscentrycznych neurotyków pogubionych, którzy próbują jakoś oczywiście odnaleźć miłość i jakoś poradzić sobie z tym niełatwym życiem. A tych bohaterów jeszcze grają Wojciech Metzfaldowski, tytułowy Juliusz, i jest też Jan Peszek. Jan Peszek, wspaniały Jan Peszek. I jeszcze Jest Rafał Rutkowski. Rafał Rutkowski. Gościnnie jest Andrzej Chyra, pan Jerzy Skolimowski. No, jest tam dużo fajnych, bardzo ciekawych postaci. Naprawdę zapraszam, bo no, bardzo oryginalna, cudna komedia. W kinach Juliusz we wrześniu, czyli już po wakacjach. Anna Smołowik, bardzo dziękuję. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś na początku, że w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy na rozdrożu, to ryzyko tutaj jest dobrą odpowiedzią i warto. No, jestem takim przykładem osoby, która ryzykuję zawodowo dość często i nawet jeżeli nie wiem, co mnie czeka, to jeżeli czegoś nie czuję, to po prostu tego nie robię. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. I jeszcze państwu przypomnę, że do 29 czerwca czekamy na zgłoszenia w 9. edycji Talentów Trójki. Talenty, polskieradio.pl. Tutaj można znaleźć wszystkie informacje, które są potrzebne, wszystkie formularze, które są potrzebne i regulamin oczywiście, a także portrety naszych laureatek i naszych laureatów. Oczywiście talenty.polskieradio.pl to adres, który warto odwiedzić. 29 czerwca to data, którą warto zapamiętać. A laureatów 9. edycji Talentów Trójki poznamy już po wakacjach. Z Anną Smołowik rozmawiała Katarzyna Borowiecka. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Za 21 minut 11. We'll be right back. Niegdyś był członkiem tego zespołu, czyli The Commodores, Lionel Richie. Dziś świętuje swoje urodziny, a utwór, którego posłuchaliśmy, a w którym jeszcze nie było głosu Lionela, Machine Gun, to jeden z najczęstszych hymnów sportowych granych na imprezach w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze raz The Commodores. Lionel Richie dzisiaj świętuje swoje urodziny. Były wokalista grupy The Commodores i jednej z legend z wytwórni Tamla Motam. A teraz zapraszam Państwa na materiał, który przygotowała Gabi Darmetko. W Domu Spotkań z Historią można zobaczyć wystawę zdjęć Krzysztofa Millera z wydarzeń w 1989 roku. Po wystawie Gabi Darmetko oprowadzał Waldemar Gorlewski. To był rok, w którym upadł komunizm. To był rok, kiedy bardzo wiele się zmieniło, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej, a potem jeszcze w byłych republikach Związku Radzieckiego. To jest rok symbol. To dlatego, dlaczego wybraliśmy ten rok na wystawę. No poza tym te 4 czerwca, Okrągły Stół, też bardzo mi zależało na tym, żeby ten Okrągły Stół przedstawić w jakiejś innej formie, bo wszyscy już znamy zdjęcia Okrągłego Stołu z góry, z balkonu. I rozmawiałem z graficzką, która pracowała przy tej wystawie, z Katarzyną Godyń-Skoczylas, i ona zrobiła taką instalację artystyczną, że rozbija monotonię wystawy, pokazuje stół, można wejść do środka, poczuć się troszkę inaczej. Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność. Z wielką satysfakcją też przejrzałem prawie 17 tysięcy zdjęć, które on w 1989 roku wykonał. Na wystawie widzimy zdjęcia tylko z tego roku, od stycznia do grudnia. Pierwsze zdjęcia wystawy, styczeń, manifestacja Niezależnego Zrzeszenia Studentów. No widać, jak to wyglądało, tak? Że jednak ludzie są zupełnie inaczej ubrani. Dwa maluchy mijające się na krakowskim przedmieściu. Krzysiek związany był z opozycją demokratyczną, z wydawnictwem Drugiego Obiegu. Już od 1986 roku współpracował z Przeglądem Wiadomości Agencyjnych. To był taki tygodnik opozycyjny. Tam publikował swoje pierwsze zdjęcia. Był związany z NZS-em i został fotoreporterem NZS-u. A jak mi wspominał, został tym fotoreporterem dlatego, że miał niezły aparat oraz szybko biegał. To bieganie pozwalało mu uciekać przed milicyjnymi pałkami podczas demonstracji, a chociaż i tak nieraz tą pałką dostał. Tutaj zależało mi na tym, żebyśmy zdobyli takie odgłosy ulicy z tych demonstracji, ponieważ jesteśmy w takim kąciku, gdzie te demonstracje się odbywają, to właśnie to są odgłosy. Także możemy też oprócz oglądania posłuchać i wczuć się w nastrój takiego tłumu, co oni krzyczą, co oni, czego oni żądają. Miał niebywałą zdolność koncentracji. Poza tym niebywałą odwagę. On zawsze na wszystkich demonstracjach NZS-u, na wszystkich demonstracjach ulicznych biegł tam, skąd ludzie uciekali. Zawsze biegł tam, gdzie stało ZOMO, bo wiedział, że tam się coś będzie działo. On kochał tą adrenalinę. A tu mamy taki fajny kącik punkowy, ponieważ Krzysiek był punkiem. Zakładał ruch punk w Polsce. Do liceum imienia Batorego chodził razem z Robertem Brylewskim, później liderem Brygady Kryzys, i oni właśnie to zakładali. Także Krzysiek był na każdym Jarocinie. Tu akurat, no oczywiście, mamy 89 rok. Mamy kwiat polskiej młodzieży punkowej. Możemy posłuchać autentycznych nagrań koncertowych z 89 roku. Ten rok to był taki rok, kiedy on z fotografa amatora, dorosłego fotografa, stał się profesjonalistą. On już w swoim dorobku po tym 89 roku miał zdjęcia, które przeszły do historii. Jest to zdjęcie Okrągłego Stołu, są to zdjęcia na pewno z przebiegu aksamitnej rewolucji oraz są to zdjęcia z Rumunii. To już jest kanon fotografii. Kiedy przygotowywaliśmy się do dzisiejszego wydania audycji Do Południa z Sylwią Hej, która jest wydawcą programu, rozmawialiśmy o tym materiale i o Krzysztofie, i doszliśmy do wniosku, że Krzysztof oprócz wielu zalet miał coś takiego w oku, że potrafił dostrzec coś, czego inni nie widzieli, i w tym samym momencie potrafił wcisnąć migawkę aparatu. I później powstawały jego fantastyczne zdjęcia. Tak jak w materiale powiedział Waldemar Gorlewski, z którym rozmawiała Gabi Darmetko, Krzysztof był jednym z twórców sceny punk rockowej w Polsce. Zatem proszę bardzo. all programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights, Cuban army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam giving deadly exhibitions of murder by napalm. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na wystawę zdjęć Krzysztofa Millera. Zespół, jedna z legend punk rocka The Clash. Przypomnę tylko Państwu, że 30 lat temu, mniej więcej 30 lat temu, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia była audycja, która nazywała się Radio Clash, w której grano bardzo różne dziwne rzeczy. Filip Łobodziński, Maciek Chmiel, Grzegorz Brzozowicz i Hirek Wrona byli autorami tegoż programu. No, takie wspomnienia mnie wzięło. Pięć minut do 11. Want some love, we can pick right back from where it was.